Arridura eta aserria nagusi Beskoitzen azken mementuan jakin zuten astelehen arratsuntan gurasoek eta sehaskak Herriko Kontseiluko lehen deliberoa ikastolaren lujaren alokatze kontratua ezeztatzea izango zela. 14 hautetsik alde egin dute, 4 kontra, emaitza jakin orduko Anne-Marie Jacou hautetsiak bere demisioa aurkeztu dio auzapezari. Je refuse totalement de cautionner le mensonge délibéré d'élu. Je m'étais engagé pour construire à Brécourt pour faire avancer les choses. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il fallait que je me retire, quoi. Je ne peux plus cautionner ce genre de fonctionnement et surtout ce mensonge à l'ensemble de la population. C'est insupportable. Azken asteetan, Jean-René Etxegarai elkargoko presidentak bere burua proposatu zuen bitartekari lana egiteko, bilkurarik etzen lortu orain arte, astelen arratxean auzapezak argi utzi du ez duela bitartekaritzarik onartuko, eta orokorkiago ikastolarekin eztabaida moztea deliberatutu gehiengoak. On nous a bien dit, Irana izan zaigu, ez dela gehiago debaterik izango ikastolarekin. Hortik galdera pausatu zaio auzapezari janateak etxi beharko zituenez ikastolak ekainean, erantzuna izan da, nahi badute segitzen alko dute bertan legez kanpo, ez ditugu guk kanporatuko, poliziak egiten alko du nahi badu. Ara zenolako argumentu izan ditugun atzo arratxean. Sehaskarekin errotikako austura horrekin euskararen kontrako ekintza argitan emana dela uste du hautetsioiak. On met un gros frère à la langue basque à Brécourt. Puis je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les villages aux alentours, la langue basque qui est promue partout, on va être un petit peu le mouton noir du Pays basque. Baziren bi urte gurasoak ari zirela, argizko egoitza baten eraikitzeko xedearekin gune hortan, delibero behi horrek azken itxaropenak mugistu ditu, ala ere gurasoen arabera ez tira Beskoitzetik joateko prest, gaur egun behoitameka aurreak ikasten dute Beskoitzeko ikastolan.